Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 2 Ağustos Cuma. Yıl 2024, ay 8, gün 215, Hızır 89. 1446 Hicri, Muharrem 27, 1440 Rumi, Temmuz 20. İspanya'dan ayrılmak zorunda kalan Yahudilerin Türkiye'ye gelişinin 532. yıl dönümü. Günün sözü. Gurur ve cesaretini kaybetmeden ihtiyarlamasını bilmek insanın en büyük meziyetidir. Naci Kasım. Günün tarihi. 532 yıl önce bugün, 2 Ağustos 1492'de gece yarısı Yahudilere dinlerini değiştirmedikleri takdirde İspanya topraklarından ayrılmaları için tanınan süre bitmişti. Bunların büyük bir kısmı Kemal Reis'in kadırgalarıyla İstanbul'a getirilmişlerdi. Günün malumatı. Eyyam-ı Bahur. En sıcak 8 gün. Eyyam-ı Bahur yılın en sıcak günleridir. Bu günlerde sağlığın bozulmamasına dikkat edilir. Eyyam-ı Bahur içinde şarapların sirkeleştiği, hayvanların kuvvetten düştüğü görülmüştür. Eskiler Eyyam-ı Bahur'a çok önem verirlerdi. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes. Açık Radyo burası 95.0, açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete başladı. Haftanın son Açık Gazetesi. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andrei Gritsku'dan oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Açılışımızda Bob Dylan ve The Band grubundan This Wheels on Fire, bu tekerlek alev almış durumda diye tehdit dolu bir şarkı var. Tehdit ve korku, dehşet dolu. Bizim çalmamızın en önemli sebebi Eric Garth Hudson'ın, The Band grubunun kurucularından, org ustası, aynı zamanda da saksafoncu, Kanadalı Amerikalı rock grubu ki The Band epey eşlik de etti Bob Dylan'a. Onun, bu grubun benzersiz sadasını çıkaranlardan, en büyük katkıda bulunanlardan Garth Hudson'ın doğum günü olması. Kendisi 1937'de 2 Ağustos'ta doğmuştu. Ontario'da, Kanadalı. Onu çaldık. Sözlerinde de tehdit dolu olduğunu söylemiştik. Şöyle bir iki kelimeyle aktarmaya çalışacak olursak, ya eğer hafızan seni yanıltmayacak şekilde çalışıyorsa bir daha buluşacaktık. Bekliyorum her şeyi, bütün şeylerimi, eşyalarımı, paketlerimi çözmeden, boşaltmadan bekliyorum, çok geç olmadan. Hiçbir canlı insan seni gelip kurtaramayacak adam diyor, sana başka bir hikaye anlatmayacak. Biliyorsun bunu diyor, ama sen de biliyorsun ki tekrar buluşacağız. Eğer hafızan seni yanıltmıyorsa Ama diyor bu tekerlek alev almış durumda, yoldan aşağı yuvarlanıp gidiyor. En iyisi benim en yakın akrabalarıma haber verin. Bu tekerlek infilak edecek, patlayacak diye giden tehdit ve korku da içeren bir şarkıyı çalarak başladık size. Dünyada zaten tehditlerle ve onun yarattığı korkular içinde bir durum. Şimdi biraz durum yaratıyor. Ondan bahsedelim, biraz özetlemeye çalışalım. Ondan sonra da tarihte bugüne geçeriz. Ana başlıklarda New York Times'dan bir haber var. Hamas siyasi lideri Haniye ona suikastla öldürüldü. Sanıldığı gibi füzeyle değil, Tahran'da İran devrim muhafızları misafirhanesine gizlice sokulan uzaktan kumandalı sofistike usta işi bir bombayla gerçekleştirilmiş. New York Times böyle yazıyor. Evvelki gün saat sabaha karşı iki sularında İran'ın başkenti Tahran'da vurdu deniyordu. Roket sanılıyordu herkes tarafından ama öyle olmadığı çıkıyor. Hamas siyasi lideri İsmail Haniye'ye düzenlenen suikastla ilgili yeni iddia bu. New York Times diyor ki suikast sanıldığı gibi füzeyle değil, Haniye'nin Tahran'da kaldığı devrim muhafızları misafirhanesine gizlice sokulan uzaktan kumandalı bir teknolojinin son harikası diye tırnak açayım ben de, bir bombayla gerçekleştirilmiş haberini New York Times, bu haberini ikisi İranlı biri Amerikalı olmak üzere Orta Doğu'daki 7 yetkiliden aldığı bilgilere dayandırmış. Yani nükleer bilimci Fahrizade'ye yapılan suikast gibi yaklaşık 2 ay önce gizlide Tahran'daki İran devrim muhafızları binasına sokulmuş bu cihazda, patlayıcı cihaz 2 ay önce ve New York Times'ın bilgi edindiği devrim muhafızları üyesi İranlı yetkililer vuruş isabetinin 2020'de bir Mossad ekibinin üst düzey İranlı nükleer bilimci Muhsin Fahrizade'yi öldürmek için kullandığı uzaktan kumandalı makineli tüfeği andırdığını söylemiş. Yani Yunan'ın fotoğrafları da yayınlanmış. Gerçekten kendisinde çok az hasar var. Füze olamaz. Yani sadece bir bölümü binanın onda biri filan tahrip olmuş gibi gözüküyor. Bir katta bir oda daire yani. Uzaktan patlatıldığı beliriyor. Haniye ve koruması da öldürülmüştü. Yetkililer patlamanın pencereleri kırmasına ve yerleşke duvarının bir kısmını yıkmasına rağmen binanın kendisinde çok az hasar var. Bunun bir füze saldırısı olma ihtimali de düşük demişlerdi. Bu da Times of Israel'de de çıkmış bir haberden aktarıyoruz. Yani şimdi oldukça önemli şeyler de var. David Hurst, Middle East Eye yayın organının editörü ayrıntılı bir analiz yapmış ve Netanyahu'nun bu girişmiş olduğu ardı arkası kesilmeyen öldürme şeylerinin, katliamının, tek tek öldürmelerin bütün Orta Doğu'yu ateşe verebileceği uyarısında bulunuyor. Endişe verici bir gelişmeden bahsediyor. Ayrıntılı olarak yazmış. Middle East Eye'den okumak mümkün, bunu gezdirmek. Yani İran'da intikam çağrısını net olarak söylemişti zaten. Genişleteceğiz diyordu. İsrail şeyleri genişletirken bu öldürme operasyonlarını, intikamımız da ağır olacak diye Demokrasi Now'da da Ali Vaiz'le Diana Butlu ile yapılmış söyleşilerden, Nermin Şeyh ve Amy Goodman'ın yaptığı söyleşilerden de durumun gayet tehlikeli bir döneme girdiğini söylemek mümkün. Türkiye'den de Gazete Duvar'da Berrin Sönmez, bölgede savaş rüzgarları, ülkede Kürtçe savaş bölgede savaş rüzgarları artarken, Orta Doğu kaynarken Türkiye'nin bunun dışında kalması mümkün değil. Irak ve Suriye'de sınır ötesi harekatlara heves etmek İsrail'in savaş politikasına hizmet eder diyor. İktidar sınır güvenliğini sınır içinde sağlamaya yönelmeli ve aynı zamanda Kürt yurttaşlara da ülkede Kürtçe karşıtlığı artarken eşit muamele görevini yerine getirmeli diye bir uyarı yazısı yazmış. Bu arada Ankara'da büyük bir casus takası operasyonu olmuş, öyle değil mi? Evet, Ankara'da da 7 ülkenin hapishanelerinden 26 kişiyi kapsayan büyük bir esir değiş tokuşu Ankara üzerinden gerçekleşmiş. Tabii bu esir değiş tokuşunun en büyük iki ayağı Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya. İki ülke kendi hapishanelerinde bulunan esirleri genel olarak değiştirmiş durumda. En ünlüsü de 16 yıl hapse mahkum edilen Amerikalı gazeteci Evan Gershkovich. Onun serbest bırakılmış olması Rusya tarafından. Ve Joe Biden yönetimi bizzat Türkiye'de bu konuda oynadığı arabulucu rolü dolayısıyla da teşekkür etmişler. 7 ülkeden 26 kişinin takası yapılmış. Büyük bir casus takası operasyonu. Bir de önemli haber, iklimle ilgili çok kaygı yaratıcı bir olaydan bahsedebiliriz. Antarktika'daki sıcaklıklar yeni bir sıcak dalgasıyla beraber ortalamanın 10 derece üstüne çıkmış, evet, durumda Antarktika. Bu görülmüş, işitilmiş, duyulmuş bir şey değil. Ve yani kışın ortasında, güney yarımküre bilindiği gibi kış, kışın ortası hem de, ve 28 derece beklentilerin, hesaplananların 28 derece Celsius yani santigrat üstüne çıkmış durumda. Aynı yani Temmuz günlerinden bahsediyoruz. Bu fevkalade endişe verici, şok edici bir şey. Bill McGuire da volkanolog ve iklim bilimci, kitapları var. X hesabından şey yazmış. Asıl şok edici şey de bu haberlerin, bunun gibi haberlerin artık hiç kimseyi şoke etmemesi demiş. Gerçekten katılmamak mümkün değil. Kış mevsimi yaşanıyor gerçekten orada ve hatta en kuzey kısmında ise neredeyse 6 ay kadar karanlık var. Gece oluyor. Yani orada böyle bir yüksek sıcaklık da olmaması gerekirken bütün bir Antarktika bölgesinde ortalama 10 derece normalin üzerinde sıcaklıklar. Evet. Çok acayip. Yani bunları konuşacağız. Bu arada da tabii mesela Just Stop Oil protestocularından, iklim aktivistlerinden 5'i zaten şeylere, M25 otoyolunu bloke etmek için rampalara çıkmak suçundan cezalandırıldılar. 2022'deki bu suçtan dolayı şimdi hapse giriyorlar. Böyle de bir gelişme var. İkişer yıl alanlar var. 22 ay alanlar var. Ve 20 ay alanlar var. Böyle bir şeyden de bahsedelim. Ve bir de İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın konutundan yabancıyla yasa dışı güçle mücadele eden yasa dışı göçle mücadele eden İçişleri Bakanlığı'ndan konutundan, bizzat Yerlikaya'nın konutundan iki yabancı adına kayıtlı iki ikamet izni çıktığını da Tolga Şar'dan yazıyor T24'te Büyüteç köşesinde. Gerçekten sürreel bir haber olarak söyleyebiliriz bunu da. Peki şimdi tarihte... Bu arada bir de sabah T24'te yer alan bir son dakika haberi var. Türkiye Instagram platformuna erişim engeli getirmiş. Sebebi ise Instagram'ın Haniye için yapılan, Hamas liderinin suikasti sonrası yapılan paylaşımlara kısıtlama getirmiş olması, terör örgütü olarak gördüğü için buna tepki olarak Instagram'ı kısıtladıkları duyurulmuş. Evet, o da ilginç bir şey. Erişim engeli daha doğrusu. Bir de yaz ilan edilmiş Haniye ile. Haniye, evet, mi? Haniye ile ilgili bir günlük bir yaz mı? Biraz gecikmiş olarak ilan edilmiş bayraklar indiriliyor yarıya. Ve Türkiye ile ilgili son bir haber de verecek olursak, özet olarak yeni bir Ukrayna'ya yeni bir savaş gemisi hediye etmiş, satmış ya da nasıl olduğunu bilmiyorum. Guardian'dan ayrıntılı bir haberde okumak mümkün bunu da. Ortalık çok tehlike dolu ama biz şimdi tarihte bugüne bakalım. 1492 yılında bugün Elhamra kararnamesi sonrası İspanya'da din değiştirmeyen yüz binlerce Yahudi ülkeyi terk etmek zorunda kalıyor. Kararname aslında 2 Mart'ta çıkarılmış ve ülkeyi terk etmek için son gün 2 Ağustos olarak belirlenmiş. Yahudilerin büyük çoğunluğu ülkeyi bu sürede terk ediyor. Din değiştiren Yahudiler ise sürekli bir baskıya maruz kalmaya devam etmiş ve 13 bin kadarı Engizisyon mahkemelerinde idam edilmiş. Dünyanın dört bir yanına dağılan 300 bin Yahudinin 150 bini 2. Bayezid'in donanma gemileri ile İstanbul'a getirilmiş. Evet. Sovyetler Birliği'nde bu arada 1921'de bugün yaşanan kıtlık sebebiyle Lenin dünya işçilerine açlıkla mücadeleye katılmaları çağrısında bulunmuş. Nazım Hikmet'in 1921 yılında Moskova'ya yaptığı yolculukta şahit olduğu ve değil birkaç, değil 5-10, 30 milyon aç bizim dizeleriyle anlattığı açlık 10 milyonlarca insanı etkiliyor. Lenin'in yardım çağrısı üzerine büyük bir kıtlık açlık var. 12 Ağustos 1921'de Uluslararası İşçi Yardımı Örgütü kuruluyor. Örgütün kuruluş çağrısını da Clara Zetkin gibi devrimcilerin yanı sıra Albert Einstein, Maximilian Harden, Heinrich Fogeler gibi sanatçılar, entelektüeller ve bilim insanları da imzalıyor. Uluslararası İşçi Yardımı Örgütü 1921-22 yıllarından yaklaşık 5 milyon dolar topluyor. Bir yıl içinde yani. 1921 ile 22 yılları arasında ve yaklaşık 100 gemi seferiyle Sovyetler Birliği'ne 40 bin ton besin, giysi, makine ve ilaç getirmeyi başarıyor. Tüm bu yardım kampanyasını örgütleyen Alman devrimci Willy Münzenberg ise Stalin iktidarında Alman Komünist Partisi'nden karşı devrimci olduğu iddiasıyla ihraç edilecek. Bu da dünyanın en aslında şaşırtıcı görünen ama hiç de şaşırtıcı olmayan şeylerinden biri. Şu anda zaten bugüne hemen bir sıçrama yapacak olursak Sudan'da belli bir bölgede tam anlamıyla çocuklar için bir açlık ve kıtlık salgını oldu. Ve bütün dünyanın derhal müdahaleye çağrıldığı bir durumdan da bahsedebiliyoruz. Yani fazla bir şey 1921'den beri değişmiş sayılmaz yani. 1943 yılında bugün ise Nazilerin Polonya'da kurduğu katliam kamplarından biri olan Treblinka kampında Yahudi tutsaklar ayaklanıyor. Gardiyanlara saldırıp silahlarını alan tutsakların çok azı, sadece 67 kişi kaçarak hayatta kalmayı başarabilmiş. Ayaklanmada yüzlerce tutsak Naziler tarafından öldürülüyor. Ancak hayatta kalmayı başaranlar kampta yaşananları anlatarak tarihe çok önemli bir not düşmeyi de başarıyorlar. Evet, deminki şeye bir ufak ilave de yapayım günümüze getirme bu açlık kıtlık meselesini. Yani Kuzey Darfur denen yerde artık durdurabilecek durum kalmadı diye açıklama var. Yani Dünya Sağlık Programı'nın, World Food Program'ın açıklaması, bütün Sudan'ı kapsaması söz konusu, silip süpürmesi, derhal insani yardımın hemen durdurmak üzere harekete geçmesi gerekir diye bir açıklaması var. İşte ama pek umut verici görünüyor mu diye soracak olursanız bilmiyoruz. 1944'te bugünse Auschwitz-Birkenau toplama kampındaki yaklaşık 4000 Roman ve Sinti gaz odalarına götürülmeye direniyorlar. Nazi SS birlikleri Roman kampına saldırıyor. Çingenelerin ayaklanması bu. Romanların ancak kendilerini sopa ve levyelerle silahlandıran ve içeride barikat kuran mahkumlar Nazilerle dövüşmeye girişiyor, başlıyor. Hayatta kalan mahkumlardan biri herkes savaşçı diyor ama asıl kadınların en korkusuzca çatışanlar olduğunu, özellikle çocukları korumak için dişleriyle, tırnaklarıyla kavga ettiklerini söylüyor. Direnişi kırmayı başaran Naziler büyük bir katliam yapıyorlar. Kampta bulunan 2897 Roman tutsak, 3000'e yakın Naziler tarafından katledilmiş. Bunun üzerine Avrupa Parlamentosu 2015 tarihli kararıyla 2 Ağustos'u Nazi işgali altındaki Avrupa'da katledilen 500 bin Avrupalı Roman yurttaşı anmak için Roman soykırımını anma günü olarak ilan ediyor. Tarihte bugün de böyle. Şimdi dönelim isterseniz ve bu Orta Doğu'nun özellikle çok ciddi bir şeye sürüklenme tehlikesi içinde olduğuna dair haberlere, işte Artı Gerçeğin de aktardığı gibi New York Times'dan bütün dünyada sanıldığından farklı bir yorum geldiğini söylüyorlar ve sanıldığı gibi füzeyle değil, Hamas'ın siyasi liderine, Hamas'ın Tahran'da devrim muhafızları misafirhanesine gizlice sokulan uzaktan kumandalı, son derece gelişkin, sofistike deniyor ona. Bir bombaya nasıl sofistike dendiğini de çözemedim ama ifade öyle. Yani gelişmiş bir teknoloji kullanılmış ve Haniye'nin Tahran'da kaldığı devrim muhafızları misafirhanesine gizlice sokulmuş, uzaktan kumandalı bombayla yapılmış söyleşi hem Haniye'yi hem de yakın korumasını ortadan kaldırmışlar. Son durum bu. Yani binada da çok az bir hasar nedeniyle füze olmadığını söylüyorlar. Pencereler kırılmış ama yerleşke duvarında bir kısmı yıkılmış ama binanın kendisinde son derece az hasar var. Güzel olamaz diyorlar. Bu şeyi de devam edecek olursak, David Hurst'un Middle East Eye mecrasının editörü, yani İsmail Haniye'yi öldürmekle, diyor David Hurst, Hamas'ın politik büro şefini, liderini, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu en açık mesajı verdi İran'a ve bütün kendisine karşı direnen hareketlere, bir bölgesel savaş istediğini açıkça söyledi. Hiçbir şekilde, bir kere bu konuda Haniye'yi öldüren drone'un ya da neyse bombanın hakkında hiçbir bilgisi olmadığını, karışmadığını söyleyerek, Anthony Blinken de Washington'ın zaten yerlerde sürünen kredibilitesini, inandırıcılığını daha da çökerttiğini belirtiyor. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin güvenlik yetkilileri gazetecilere hemen bir saat içinde saldırıdan bir gazetecilere bilgi veriyorlar. Yani direniş ekseninden, aksından bir üyenin, önde gelen bir arabuluculukta işinde de bulunan, arabuluculuk sürecinde bulunan bir üyenin de öldürüldüğünü söylüyorlar. Ama kime, ne zaman ve nasıl olduğunu söylemiyorlar. Bu ikinci defa Lübnan'da Fuat Şükrü de Hizbullah'ın en büyük askeri komutanının da ve Hasan Nasrallah'ın liderinin, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın da sağ kolu olan Fuat Şükrü'nün de hedef alınıp öldürülmesinden sonra önce onunla ikinci bir saldırı olduğu kanısı varmış gazetecilerde ama şimdi net olarak ortaya çıktı ki, diyor 1 Ağustos tarihli Middle East Eye haberinde David Hurst, Amerika Birleşik Devletleri güvenlik yetkilileri olduğu, yani saldırının, patlamanın olduğundan dakikalar içinde haberdardılar ve Netanyahu'yu da Yahudi Mesiyan faşistlerin, yani peygamber, kendilerini peygamber gibi gören, Yahudi peygamberleri gibi gören faşistlerin de bu saldırıya emir verdikleri, saldırıyı örgütledikleri hikayenin yalnızca yarısı. Aslında Netanyahu 20 yıl kadar önce benim liberal siyonist ev sahiplerimin belirttiği gibi şey, özür dilerim, bu arada Messianic Faşist diye İngilizce yazdığı şey kendini peygamber gibi gören değil de Mesihçi. Evet, Mesih yani dünyanın geleceğini, Mesih'in bir gün geleceğini vesaire. Evet. Yani bu anlatıya, dini anlatıya inanan aşırı sağcı ve dinci, kendisi zaten faşist demiş. Faşist gruplar diyor. Mesihçi evet, gruplar. Ben yani onu tanıdığımda bayağı siyasi bakımdan uzaklaştırılmıştı. Benim siyonist aşırıcı konuklarım tarafından uzaklaştırılmıştı. Netanyahu'nun o zaman bir tane önemli fikri vardı, belirtmek istediği. İran bütün şeylerin anası, kötülüklerin anasıydı. Hamas ve Hizbullah onun sadece şeyleri, taşıyıcıları, uçak taşıyıcıları filandı diyor. Ama çok şey değişti. Yani bu İsrail Netanyahu'nun liderliğinde bütün sömürge kolonyal devletlerin, güçlerin yaptığı klasik hatayı tekrarlamakta. Yani bu mesyanik, işte ne diyordu, nasıl da Mesihçi. Mesihçi inancı, yani asıl Yahudilerdir Tanrı'nın Evet, seçilmiş yani tabii, evet, seçilmiş insanları, şey de dolayısıyla. seçilmişleri. O zaman iyice bu şeyi aşıyorlar, anlayışı aşmaktalar diyorlar. Yani Tevrat'ta olup bitenlerin hepsi belirlenmişti zaten. İncil'de ve Tevrat'ta, kutsal kitaplarda, mukaddes kitaplarda. Ve İsrail ancak hedefine mutlak askeri zaferle ulaşabilir. Bu anlayışla hareket ediyorlar. Ve işte tam da diyor bu yazının, uzun ayrıntılı analizin yazarı David Hirsch, Middle East Eye organında, yayın organında, tam da bu noktada en kırılgan olduğu an proje çökebilir. Son yıllarında apartheid'in, Güney Afrika rejiminin aşırı bir yüklenmeye girmişti. Ve o zaman da işte Angola hükümetini de devirmek ve onu Namibya'da bir kukla rejim kurmak, Zimbabwe'ye, Botswana'ya ve Zambiya'ya da saldırma hesapları yapıyordu. Yani bütün bunların tamamı aslında boşa çıkan projelerdi ve rejimin çöküşünü engelleyemediler. Netanyahu'nun İsrail'i de aynı yoldan gitmektedir. Yani sadece kendini koruma amacından başka. Bu Netanyahu onları büyük bir savaşa sokmadan, mahvedici bir savaşın içine atmadan önce, ki durduramayacakları, bırakın kazanmayı, bunu önleyemeyeceklerini de anlamaktan yoksun olan olmayın ve İsraillilerin önlemesi gerekiyor. Bunu kavrayanların, İsraillilerin önleyici tavır alması gerektiğini söylüyor bütün dünyada da. Evet, böyle bir durum burada çok son derece bölgesel, hatta dünya savaşına doğru da ulaşabilecek tehlikeleri barındıran bir sürü haberlerin bulunduğu, kesiştiği bir noktadayız. Şimdi bir ara verelim, sonra konuşmaya devam ederiz. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo'nun Açık Gazetesi devam ediyor. Saat 8.30, 3 dakika geçerken tekrar beraberiz. İsterseniz bir iki dakika daha duralım bu gelişmekte olan tehlikeli an üzerinde. Yapılan çok sayıda yorum var dünyadaki ve Türkiye'deki bazı mecralarda da rastlıyoruz buna. Yazarlar şey yapıyor. Özellikle Democracy Now!'da bu sabah bizim de yayınlama fırsatı bulduğumuz, tabii İngilizce olarak yayınlama fırsatı bulduğumuz bir söyleşi vardı. Ali Obaiz'le, İran'ın proje direktörü, Uluslararası Kriz Grubu'nun yöneticilerinden ve aynı zamanda Georgetown Üniversitesi'nde doçent olan Ali Vaiz'le bir de Filistinli insan hakları avukatı ve daha önce Filistin Kurtuluş Örgütü'nün de görüşen heyetine de eski danışmanların, onun eski danışmanlarından biri Diana Buttu ile yapılan önemli bir söyleşi vardı. Orada Ali Vaiz'e şey sorusunu da yöneltiyorlar. Yani bölgedeki en son yıllarda görülmüş en tehlikeli anları yaşamaktayız. İsmail Haniye'yi Tahran'da öldürmek İranlılar için büyük bir utanç vesilesi oldu ve yani böyle bir soru da soruyorlar kendisine. Soruya cevap veriyor daha doğrusu Ali Vaiz ve şeyi diyor, tam da büyük bir mukabele etmesinin geçen Nisan'da olduğundan daha da zor olduğu bir anı yaşadık. Çünkü İran'la İsrail o zamanlar çatıştılar Nisan'da ve İran konsolosluğuna Şam'daki Suriye'deki bir saldırı yapılmıştı hatırlayacaksınız ve birkaç tane de İranlı komutanı öldürmüştü, devrim muhafızları komutanlarını. İran ondan 300'den fazla füze atmış ve drone atmıştı İsrail'e karşı. Ama çoğu işte bu kubbe denen şeyle düşürülmüştü. Demir kubbe deniyor galiba. Evet. Ve ayrıca da yüksek kalibreli ve iyice teknolojisi geliştirilmiş saldırının çoğu önceden haber alınabilmişti. Yani kontrolden çıkmış bir durum olmadı. Ama bu sefer diyor İran topraklarına geldi ve yüksek düzeyde dış ilişkiler yetkililerini de hedef alıyor. Ve yeni İran Cumhurbaşkanı da işte yemin töreni sırasında oluyor. Hemen ondan sonra çünkü İranlılar İsrail'in bir Hizbullah yetkilisini de Beyrut'ta öldürmelerinin de farkındaydılar ve Amerika Birleşik Devletleri de aynı gün Irak'ta Şii milislerine karşı bir operasyon yaptılar. İranlılar bütün bunları ortak bir İsrail Amerika Birleşik Devletleri çabası olarak görüyor ve İran'ı ve bölgedeki diğer ortaklarını yıkmaya yönelik olduğunu gösteriyorlar. Yani İran'ın bu yaptığı şey Axis of Resistance diye deniyor İngilizce'de. Yani direniş ekseni diye çevirebiliriz belki. Dolayısıyla büyük bir karşı saldırı olması muhtemel diye düşünüyorum Amerika Birleşik Devletleri'nde de İsrail'de de bölgede ve bu da Nisan'da durdurulması zaten zordu ama durduruldu şimdi ve kontrol edilmesi şimdi ondan çok daha zor olacağını da tahmin edersiniz diyor ve bu da bölge çapında büyük bir yangına dönüşebilir, anında dönüşebilir ve şunu söylüyor yani Hamaney'in ve devrim muhafızlarının karar vermekteki rolü İran Dışişleri Bakanlığı'ndan daha mı fazla olacak nedir diye sorduğu zaman çok özel bir zaman İran için yani fiilen hükümeti de yok diyor Ali Baiz. Bir gün önce yemin etmişti başkan evvelki gün ve hiçbir kabinesini de toplatıp parlamentoda onaylatma imkanı bile yoktu. Dolayısıyla üstelik de reformcu bir lider. Tek reformcu aday seçilmişti. Evet. Yani görece belki İsrail ile ilişkilere de bu kadar sert bakmayan birisi olabilirdi ama daha ilk gününde iktidara gelişinin böyle bir suikastle karşılaşmış oldu. Evet, Ali Vaiz de aynen onun da altını çiziyor. Yani kendisinden önceki İbrahim Reisi'nin gibi insanların güvenlik kararlarını verecek olanların eksik olduğu bir durum. Kendisi biraz yalnız durumda olabilir ve çok kırılgan bir noktadaydı. Daha kabine bile seçecek hale gelmemişti. Dolayısıyla o odada, karar verme odasında, kabine odasında diyelim, ağırlıklı bir şey yok. Çünkü kendi seçtiği insanlar odada yoklar, kabinede yoklar zaten. Ve durduracak da o masanın etrafında fazla iktidarlı sese rastlamak pek mümkün değil. Dolayısıyla işte devrim muhafızları örgütü ve yüce lider diye işte tanımlanan kişiler kesinlikle görüşmelerde, bütün bu verilecek kararlarda ön planda olacaklardır diyor. Dolayısıyla muhtemelen olması beklenen şey İran'ın füzeler ve dronlar atması İsrail'e, ki bunun ilk haberi de geldi daha bu konuşma yapıldıktan sonra, bunu okur ve dinlerken ki saatlerden biraz sonra da saldırı haberleri, drone ve füze saldırıları haberleri de gelmişti. Yani bu sefer bayağı ilk defa İran partnerleriyle buluşacak ve koordine, simultane, eş zamanlı saldırılara geçecek diye düşünebiliriz. Houthiler de aynı şeyi yapabilir Yemen'de. Hem bölgedeki Amerikan üslerine hem de İsrail'e, ve yani Nisan'da yapıldığın gibi durdurmaktan çok daha zor olacak. Ve o noktadan sonra ne olacağı konusunda hiç kimse bir şey söyleyemez. Ve eğer Amerika Birleşik Devletleri İsrail'i cevap vermekten, misilleme yapmaktan alıkoyamazsa, özellikle şeylerde ölümler, yaralanmalar filan olması halinde, bölgesel bir savaşın resmen ilanından kurtulmak zor oluyor diye, zor olacak diye yorumlamış. Trajik ama realite şu ki yakın zamanda görüşmelerin tekrar olabileceğini pek düşünmüyorum diyor. Hamas'tan sonra ateşkes görüşmelerini kastediyor. Evet, ateşkes kim yapacak sorusuna da, yani Pollyanna'cı tabii Roma'da var. Yeniden başlayacaktı çünkü. Evet. Ateşkes görüşmeleri ve tabii ki Hamas'ın lideri olarak, yani bu görüşmelere belki bizzat kendisi katılmıyor. Haniye katılmıyordu ama müzakerelerin en önemli, en sorumlu kişisi, karar verici kişisi oydu ve ona yönelik bir suikast gerçekleşmiş oldu. Ayrıca da bir de başka önemli liderlerden birinin daha öldürüldüğü haberi de geldi. Onu da şu anda bulamadım onun haberini, ama yani ortamın fevkalade ağır bir şekilde gelişmekte olduğunu ve neler çıkacağını bilemediğimizi söyleyelim. Bu savaş barış meselesinden. Yani Berin Sönmez'in de yazdığı gibi gazete duvarda, Orta Doğu kaynıyor ve Türkiye'nin bunun dışında kalması da mümkün değil. Irak ve Suriye'de sınır ötesi harekatlara heves etmek İsrail'in savaş politikasına hizmet eder diye yazmış. İktidar sınır güvenliğini sınır içinde sağlamaya yönelmeli ve aynı zamanda da Kürt yurttaşlara eşit muamele görevini yerine getirmeli diyor. Yani Netanyahu hükümeti İsrail ve dünya halklarının tepkisine karşın büyük devletlerden aldığı güçle ve Suudi Arabistan gibi bazı devletlerin işbirliğiyle, başta Filistin olmak üzere, Orta Doğu'yu yeniden şekillendirmeye soyundu. Hakkında Filistin halkına karşı yürüttüğü savaşın soykırım olduğu iddiasıyla açılan dava sürerken, pervasızca tüm bölgeyi kana bulamak niyetinde gibi görünüyor diyor. Ve Hamas ve Hizbullah bahaneli saldırılar, suikastlar Lübnan ve İran'ı kışkırtarak bölgesel savaş çıkarmak niyetiyle açıklanabilir. Ne Hamas ne Hizbullah sütten çıkmış ak kaşık. İşledikleri insani suçlar listesi de hiç kısa değil. Ancak ezilenlerin başkaldırısını temsil ettiklerine de kuşku yok diyor. Yani o ayrıntılı bir analizde o geliştirmiş ve büyük sorunu bir kez daha hatırlayalım. Orta Doğu kaynıyor ve yani Kürt yurttaşlara eşit muamele görevini yerine getirmeli, diline ve kültürüne yapılan saldırılar önlenmeli ki ülke iç barışımıza dair bir umut geliştirelim ülkede. Yurtta sulh, cihanda sulh ilkesi gereği iktidar kadar muhalefet partileri de sorumluysa bu politikadan aynı zamanda toplumsal muhalefet de bu sorumluluğu idrak etmeli diye bitiriyor yazısını. Böyle bir durumdan bahsediyoruz yani. Şeyin adını çıkaramadım. Önemli liderlerinden birinin daha öldürüldüğüne Eski dair. saldırıdan bahsediyorsunuz yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi ben de haberi bulamadım ama bundan birkaç hafta önce Hizbullah'ın komutanlarından birini öldürdüğünü söylemişti. İsrail yönetimi Hizbullah ise bunu reddediyordu. İsrail o kişinin ölmüş olduğunu açıkladı. Ha, İsrail açıkladı değil mi? Evet. Evet. Onu arıyordum ben de işte. Yani ne diyebileceğimi tam bilemedim ama nasıl bir gelişme olacağını hep beraber biraz da kaygıyla takip edeceğimizi söyleyebiliriz herhalde yani. Deif, şimdi adını bulabildim. Deif diye bir şeyin var. Aposto gündemde de yer alan bir haberde deif muamması diye verilmiş. Ve yani Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugaylarının ha, lideri Muhammed onu bul. Deif'in öldürüldüğü haberini söylüyorsunuz. Evet, onu bulmaya Evet. çalıştım. Biraz beceremedim ama çok yoğun haberler var. Evet, Muhammed, askeri Hamas'ın eski askeri kanadı Kassam Tugaylarının liderinin de Evet, Temmuz yani ortası. siyasi lideri Haniye'ydi. Birkaç gün Askeri. önce evet suikastle öldürüldü. Askeri kanadının liderinin de öldürülmüş olduğunu açıkladı İsrail ama ona yönelik suikast girişimi birkaç hafta önce Evet. gerçekleşmişti. Ama şimdi Muammaydı. açıklamış Evet. İsrail yani Evet. hava Aslında o sahasında dönem böyle. bu iddialar yer aldı. Yani İsrail o zaman da açıklamıştı. Ama Hamas bunu reddediyordu. Yaşıyor diyorlardı. Yalanlamıştı, evet. Evet, şimdi İsrail onu açıklamış. Öldüğü kesinleşti diye açıklamış. Yani gidişat böyle bir şey. Bir yandan casus takası operasyonları var. Ve böyle. Şimdi birazcık da işte tekrar iklim meselesine dönelim isterseniz. Yani gerçekten tüyler ürpertici bir, şoke edici bir olaydan bahsediyoruz. Damian Gale ve Darna Nur yazıyorlar. Guardian gazetesinde kışın ortalık yerinde güney yarımkürede Antarktika'da Güney Kutbu'nda 10 derece bekliyor yani hesaplananlardan 10 derece daha yüksek ortalama sıcak dalgası rekora giderken çıktığı belirtiliyor. Antarktika'da Güney Kutbu'nda sıcaklık bu hale gelmiş. Yani burada Bill McGuire'ın dediğini bir Zaman kez zaman daha tekrar. 28 dereceye kadar Evet. yükselmiş Antarktika'daki 28 sıcaklıklar. derece 28 evet. Güney Kutbu'nda evet inanamadım yani ben de okurken ve işte Bill McGuire'ın bir kez daha tekrarlayalım söylediği çok önemli bir tespit var yaptığı önemli bir tespit var iklim bilimci Bill McGuire'ın asıl şoke edici şey bunun kimseyi artık şoke bile etmemesi yayınlarda da pek yer verilmemesi diyor. Gerçekten ortalama 10 derece Güney Kutbu'nda geçen ay boyunca normalin üstünde 10 derece çıkmış. Yani normalde kutuplarda, topraklarda, buzların üzerinde sıfırın altında dereceler. Ve senin de biraz önce de sözünü ettiğin gibi bu mevsimin bu zamanında kış ortasında karanlıklara boğulu bir şey ama 28 derece mi? 28 derece üstüne çıkmış beklenenin üstelik. Evet, yani Zeke Housefather, Berkeley Earth'teki önemli bir araştırma merkezinin başındaki bilimcilerden, Antarktika'daki şey kesin olarak bütün son haftalardaki küresel sıcaklıkların artmasındaki büyük şeyden meydana geliyor diyor. Yükselmesinden diyor. Yani her zaman son 50 yıl içinde dünyada Antarktika bir bütün olarak ısındı. 150 yıldan beri hatta. Onun için de her sıcak dalgası o yükseltilmiş temel çizgisinden hesaplanıyor. Ama şunu söyleyelim ki geçen aydaki büyük yükseliş bir sıcak dalgasının sonucuydu diyor. Zeke Housefather da bayağı önde gelen iklim bilimcilerinin değerlendirmeleri var. Bunun iklim değişikliğinin bütün gezegeni dönüştürmeye başladığının da önemli göstergelerinden biri diyen gene çok tanınmış Jonathan Overpeck, iklim bilimci, Michigan Çevre ve Sürdürülebilirlik Okulu denen üniversitenin iklim bilimcilerinden bir tanesi. Yani bekle ve gör politikası yapılıyor ama hiçbir ses seda yok, değil mi? Bu arada iklim değişimi kaynaklı hava aşırı yağışlardan dolayı Hindistan'da bundan birkaç gün önce Kerala eyaletinde bir toprak kayması, heyelan meydana gelmişti. Biz çok değinme fırsatı bulamadık ama ilk başta 100 kadar kişinin öldüğü söyleniyordu. Bu sayı 2 gün içerisinde sürekli olarak arttı, 300'e kadar dayanmış durumda. 200 en az 289 kişi şu ana kadar ölü olarak bulunmuş, ancak toprak altında çok daha fazla kişinin olduğundan endişe ediliyor. 200 kadar kişi yaralı olarak çıkarılmış toprak altından. Bu olaylar aslında muson yağmurları dönemi, özellikle Hindistan'ın güneyinde yani bu tarz yağışlar oluyor. Fakat normalde olması gerekenin çok üzerinde bir yağış almış. Bu da heyelana sebep olmuş. İşte uzmanlar iklim değişiminin bundaki rolüne dikkat çekmişler. Evet, yani sık sık bugünlerde çok sık verdiğimiz bu Extreme Temperatures Around the World'de akıl durdurucu rekorlar var. İran'da rekor üstüne rekor, İsfahan'da en sıcak Ağustos günü kayda geçmiş 43,8 ile Hor kentinde 47,7 derece ve daha da kötüye gidecek. Bu birkaç hafta boyunca daha da kötüye gidecek diyor Massimiliano Herrera. Bu hesabın yapımcısı kendisi. Fransa'da yeni rekorlar 41 derecenin üstü. Lezar'da mesela çeşitli yerlerin hepsi verilmiş. İran'ı söyledik. Yani durum bir hayli kaygı verici olmaya devam ediyor. Bu arada tabii yangınlar da var. Her tarafta, Kanada'da, Amerika, Kaliforniya'da cayır cayır yangınlar var. Türkiye'de de mesela sondakika.com'dan bakıldığı zaman dakika, neredeyse dakika dakika verilen son dakika yangın haberlerinde işte Yüksek Ova'da gece vakti korkutan yangın, 2000 bağ ot yandı. Hakkari'de çıkan yangında 2000 bağ ot küle döndü işte. Sinop'ta itfaiye personeli uçurumdan düştü. İstanbul Avcılar'da mobilya fabrikasında büyük yangın. Diyarbakır'da çıkan yangında 6 yaralı. Erdek'teki yangın kontrol altına alındı. Bunlar bir günlük. Diyarbakır'da ikinci sanayi sitesinde yangın. Otosanayi sitesinde. Erdek'teki kontrol altına alındı diye gidiyor. Ve Adıyaman'da orman yangını, Safranbolu'da anız yangını, Avcılar'da geri dönüşüm tesisi yangını kontrol altına alındı. Erdek'te orman yangını kontrol alınmaya çalışılıyor diye dün itibariyle 17.26'da verilmiş bir haber sondakika.com'dan. Erdek'teki yangında alevlerin zeytin bahçelerine sıçradığı haberleri var. Antalya'daki orman yangını kontrol altına alındı diye gidiyor. Yani bir korku filmi halinde almaya başladı Açık Gazete programı, ama bunda ne kadar hatalı davranıyoruz bilemiyorum doğrusu yani. Evet, elimizdeki nelerden bahsedebiliriz başka? Brezilya'da toplanan G20 zirvesinden biraz bahsetmiştik aslında dün. Ama önemli bir gelişme herhalde, tek olumlu diyebileceğimiz haber, çünkü bu süper zenginlere servet vergi uygulamasında uzlaşmış G20 ülkeleri, finans liderleri buluşması tabii gerçekleşiyor. Aslında çok düşük bir servet vergisi uygulanması konusu. %2 gibi küçük bir meblağdan bahsediyoruz. Ancak bu meblağ dahi iklim değişikliği ve yoksullukla mücadele için yaklaşık 230 milyar euro gibi bir parayı, bir fonun oluşturulmasını sağlayacak diye düşünüyor G20 ülkeleri. En azından Brezilya liderlik ediyor böyle bir girişime. Şimdilik kabul edilmiş gibi duruyor. Anlaşma sağlanmış. 3000 kişi kadar, Brezilya'nın hesabı o yönde. Daha doğrusu Fransız ekonomist Gabriel Zucman bir rapor hazırlamış. Ve milyarderler şu anda servetlerinin binde ikisine eş değer vergi ödüyor demiş. Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ise en zengin 3000 milyardere her yıl küresel olarak 184 milyar ile 230 milyar euro arasında bir gelir sağlayabilecek, yani şeylere, iklim değişimiyle mücadeleye gelir sağlayabilecek %2'lik bir vergi uygulanmasını talep etmiş. Bakalım şimdi finans liderleri G20 zirvesinde Brezilya'da anlaşmışlar bu tarz bir servet vergisi. Ama bunun başarı ayrıntıları belli değil tabii. Ayrıntıları belli değil ve başarı şansının da düşük olduğunu, çok yüksek olmadığına dair de kaygılı analizler de geliyor. Bir kısmına da yer vermiştik, devamını da getireceğiz. Bu arada bir saatlik süreyi doldurmak üzereyiz ama şeyden de bahsetmeden olamaz. Sokak hayvanları düzenlemesinin yürürlüğe girdiğini söyleyelim. Evet. BBC Türkçe'den Fındanır Öztürk kanun neler getiriyor, nasıl uygulanacak diye epey bir ayrıntılı inceleme getirmiş durumda. Evet, yani dün akşam saatlerinde bu yaşam savunucularının katliam yasası dediği sokak hayvanları yasası resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş oldu. Evet. Yani kanun 2 Ağustos'tan itibaren yürürlüğe girmiş oldu senin de dediğin gibi. Ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel kanunu Anayasa Mahkemesi'ne götürüleceklerini belirtti. Bu bizim zaten görevimiz diyor Özgür Özel. En kısa zamanda ve yürütmeyi durdurma talebiyle bunu yapacağız diyor. Yani meclisten geçerek yasalaşmış olsa da kanunun nasıl uygulanacağına dair ilişkin pek çok soru işareti var. Çok fazla köpeğin hem bakımsızlıktan hem hastalıktan öleceği belirtiliyor. Meslek örgütünden, hayvan hakları savunucularından ve muhalefet kanadından kitlesel bir şekilde öldürmeden hayvanları bu yasayı uygulamanın imkansız olduğu söyleniyor. BBC Türkçe'ye konuşan Uludağ Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nden Profesör Doktor Ebru Yalçın, bir hayvanın barınaklarda sağlıklı yaşaması için yaklaşık minimum en az 7-8 metrekare gerektiğini söylüyorlar. Bunun sağlanabilmesine imkan yok diyor. Barınakları hiç görmemiş insanlar sanki 5 yıldızlı otel sanıyorlar. Çok fazla köpek hem bakımsızlıktan hem hastalıktan maalesef ölecek diyor. Hayvan hakları savunucusu Aslı Alpar da çok sayıda köpeğin bir arada tutulması sebebiyle aralarında viral hastalıkların yaygınlaşacağını belirtiyorlar. Ayrıca Ankara Barosu Hayvan Hakları Merkezi Başkan Yardımcısı Avukat Didem Doğu'ya göre en büyük tehlikelerden biri önemli maddelerinde kanunun büyük bir muğlaklık olduğu, belirsizlik. Bunun da doğrudan hayvanların öldürülmesi anlamına geldiğini analize ediyor. Kendisi hukukçu, avukat zaten. Yani ve BBC ile konuşan uzmanların ve aktivistlerin söylediğine göre son 20 yılda köpekleri kısırlaştırmak için toplayamayan belediyelerin bu işin bu kanunla altından kalkabilmesi mümkün değil. Ve Ebru Yalçın da toplu halde gezdikleri için şikayete sebep olan mahallelerdeki köpekleri toplamanın çok zor olacağını, bu sebeple ilk olarak aşılı, kısır ve insana alışkın köpeklerden başlanacağını belirtiliyor. Ve birçok şehirde köpek avı başladı diyor. İnsanlar iki kutba ayrıldı. Öldürme ve eziyetler arttı. Bu kanunun uygulanması açıkça köpeklerin sürü halinde ölümüne neden olacak diyor. İyileşebilecek hayvanların da öldürülebileceğini söylüyorlar. Yani Alpar'a göre düzenleyeni düzenlemede yer alan pek çok ifade son derece muğlak ve hayvanlar aleyhine yorumlamaya çok açık. En büyük tehlike, bunun üzerinde epey konuşmuştuk yani, belirsizliğin. Ve yani belediyelerin ne yapacağı da tamamen tartışma konusu. Belediye meclis üyeleri ve belediye yetkililerine 6 aydan 2 yıla kadar da hapis cezası verilmesi, yani barınaklar için kaynak ayırmayan belediyelerin ve hayvan başına da ayrıca sahiplendiği hayvanı terk eden kişiye hayvan başına 60 bin lira ceza verilmesini de öngörüyor. Yani hükümet bu ödeneklerle birlikte 4 yıl içinde yeterli sayıda barınak yapmanın mümkün olduğunu savunuyor ama muhalifler, Cumhuriyet Halk Partililer bunun imkansız olduğunu ve yasayı fiilen uygulamayacaklarını söylüyor. Bunu konuşmaya çok devam edeceğiz. Önümüzdeki hafta Açık Gazete yok. Ama hayvan şarkıları çeşitli dillerde, hayvan şarkıları çalarak bu Açık Gazete tatilini takip edeceğiz. Evet, şimdi ara verelim. Açık Gazete. İşte böyle güzelim. Çiçek Tahaoğlu'yla Türkiye'den ve dünyadan kadın gündemi. Merhaba Çiçek. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın herkese. Bugün ana konumuz olimpiyatlar. Olimpiyatlar. Evet, olimpiyatlar bugün. Şimdi şu anda Paris'te gerçekleşen 33. Olimpiyat Oyunları aslında eşit sayıda kadın ve erkek sporcunun yarıştığı ilk olimpiyat oyunları olmuş. Ben de bu vesileyle biraz bugün yani tarihinden bugüne olimpiyatlar toplumsal cinsiyet bağlamında ne kadar eşit olmuş, biraz bunu konuşmak istiyorum. Evet. Şimdi ben yine kısa bir tarihsel arka plan belgesi, bilgisiyle başlayacağım yine çok kısa. Şimdi 1896'da Atina'daki ilk olimpiyatlarda kadın sporcular yokmuş zaten. Sadece erkekler yarışmış ilkinde olimpiyat oyunlarının. Hatta modern olimpiyatların kurucusu Pierre de Coubertin'in kadınların olimpiyat oyunlarında yarışmasına karşı çıktığı da biliniyor. İşte de Coubertin kadınların olimpiyata katılımının pratik, ilginç ve estetik olmayacağını savunuyormuş ve uygunsuz olacağını ifade ediyormuş aslında. Ölümüne kadar da bunu savunmuş. Kadın sporcular aslında İlk defa 1900 Paris Olimpiyatlarında yarışmışlar. Kısmını anlamadım ben buradaki şeylerde özellikle. Ya evet, onu ben de merak ettim. Birazcık karıştırdım, okudum. Hani Coubertin'i kastediyordu diye makaleler var. Ya aslında şöyle bir bakış açısı varmış Coubertin'in. Kadınlar işte müsabakalara katılırsa izleyicilerin spordan çok tırnak içinde başka bir şey için izle. Evet, yani böyle birazcık daha ahlakçı, namusçu bir yerden bunu savunuyormuş. Yani işte kadınların edebiyat, işte sanat vesaire gibi konularda yarışması gerektiğini ama sporda, kamusal yarışmalarda, sporda çok da yarışmaması gerektiğini savunuyormuş diyelim. Koskoca baron. Evet. Yanlış düşünecek hali yok ya. İşte evet, dönemin konjonktüründe falan diye bir sürü tabii yazı var bu konuyla ilgili. İlgililerine. Şimdi kadın sporcular ama ilk defa 1900 Paris Olimpiyatları'nda yarışıyor. Çünkü komite karar veriyor aslında kimin karışacağına. Coubertin karar vermiyor. Hatta Coubertin de buna halk karar versin artık noktasına geliyor diyeyim. Şimdi 1900'de tabii katıldıklarında sadece 22 kadın katılımcı var olimpiyatlarda. İşte 1400'e yakın da erkek katılımcı var o tarihte yanılmıyorsam. Ve aslında bugünkü bu %50-50 eşit temsil noktasına aslında tam 130 yılda geliniyor. Şu an Paris Olimpiyatları'nın resmi sitesindeki bilgilere göre oyunlara 5250 kadın ve 5250 erkek sporcu katılıyor. Ve 32 spor dalı var. Hani ana spor dalı, alt dalları var bunların tabii ama 32 ana spor dalından 28'inde kadın ve erkek sporcular arasında tam bir temsil eşitliği sağlandığını söylüyor olimpiyatlar. Erkek sporcu sayısının daha yüksek olduğu 4 spor var. Bunlar sırasıyla yüzme, futbol, güreş ve binicilikmiş. Şimdi binicilik derken tabii ata binmekten bahsediyorum. 2024 olimpiyatlarında da cinsiyet kategorisi olmadan yarışılan tek dal. Yani kadın ve erkek sporcular aynı etkinliklerde birbirlerine karşı yarışıyorlar binicilikte. Tabii bu cinsiyet kategorileri meselesi hem kamuoyunda hem de yetkili kurumlar düzeyinde birçok farklı yönüyle tartışılıyor. Önce bir tüm spor dallarının kadınlara açılması meselesi var. Ki gördüğünüz gibi neredeyse bir asır sürmüş demin de söylediğimiz gibi bu. İkinci olarak cinsiyetsiz spor müsabakaları ve cinsiyetlere göre ayrılan spor müsabakaları var. Ama bunların da zamanla değişiklik gösterdiğini görüyoruz. Yani spor dallarının zamanla nasıl cinsiyetlendirildiği, bu kategorilerin nasıl belirlendiği de ilginç bir konu. Tabii bir de trans ve non-binary sporcular tartışması var ki en güncel tartışma da bu aslında. Bugün zamanımız yettiğince bunlardan bahsedeceğim. Daha dün olmuş değil mi? Evet, daha dün de bir şey var yani. Evet, dün kıyametler koptu, ondan da bahsedeceğiz. Şimdi kadın sporcularla başlayacağım. 10.500 sporcu katılıyor ve bunun yarısı kadın demiştik. Şimdi Türkiye 18 dalda katılıyor ve Türkiye'de 54 kadın ve 48 erkek sporcuyla katılıyor. Toplam 102 sporcuyla katılıyor ve kadın sayısı daha yüksek. Tabii bunda voleybol takımının da çok büyük etkisi var. Associated Press 2024 olimpiyat katılımcıları ile ilgili bir istatistikler çıkarmış. Buna göre en çok sayıda kadın sporcunun katıldığı ülkeler olimpiyatlara sırasıyla ABD, Fransa, Avustralya, Çin ve Almanya'ymış. Tabii bu sayı, çünkü bunlar zaten çok sporcuyla katılıyorlar. 500'ün üstünde sporcuyla katılan ülkeler bunlar. Bir de kadın sporcu oranı çok olanlara bakıyoruz. Oran olarak baktığımızda da Guam, Nikaragua, Sierra Leone, Kosova ve Kuzey Kore geliyor. %75'in üstünde kadın sporcu oranıyla takımlarında. Mesela Guam'da %87,5'muş. Ama tabii bunlar yani işte 8 sporcuyla katılıyor, 7'si kadın gibi. Düşünebilirsiniz, sayıları çok daha az bunların. Tabii kadın sporcu sayısının ya da oranının yüksek olması tam anlamda gerçek bir eşitlik sağlıyor mu diye bakmak lazım. Mesela en çok kadın sporcuyla katılan ikinci ülke Fransa demiştik. Aynı zamanda olimpiyatları da ev sahipliği yapan ülke Fransa. 571 atletle katılmış olimpiyatlara ve 293'ü yani %51'ini kadınlar oluşturuyor Fransa'nın sporcularının. Ama aslında olimpiyatlarda 2024 olimpiyatlarında en büyük kadın sporculara en büyük darbeyi Fransa vurdu. Şimdi Fransa Spor Bakanı olimpiyatlarda Fransa'yı temsil eden sporcuların müsabakalarda başörtüsü takmayacağını açıklamıştı Eylül ayında. Ve çok fazla tepkiye sebep olmuştu bu açıklama. Aslında Fransa'daki başörtüsü yasakları tabii çok daha geriye gidiyor. 2004'te devlet okullarında başörtüsü yasaklanmıştı. Ama yaklaşık 2016'dan bu yana da spor alanında çok ciddi başörtüsü yasakları başladı. Şimdi başörtüsü yasağı spor federasyonlarına bırakıldı aslında, onların inisiyatifine bırakıldı. Ama böyle bir yasak koyabilme inisiyatifi de verildi onlara ve özellikle futbol, basketbol, voleybol, judo, boks gibi popüler sporlarda Fransa'da uygulanıyor. Yani ülkedeki hiçbir spor müsabakasında başörtülü kadınlar yarışamıyor. Şimdi Müslüman nüfusu çok yüksek bir ülke Fransa ve aslında bu yasaklar yüz binlerce genç kadının spor etkinliklerinden dışlanmasına ve buna bağlı olarak da spor alanında başarılı olabilmek için gerekli eğitime ve eğitim fırsatlarına erişmelerine de engel oluyor. Tabii bu arada Fransa'nın 293 kadın olimpik sporcusu arasında da başörtülü sporcular var. Ve hatta olimpik koşucu Sunkan Basila açılış seremonisinde de başörtüsü takmasının yasaklandığını sosyal medyadan duyurarak buna tepki gösterdi geçtiğimiz günlerde. Yani sonra seremoniye katıldı mı emin değilim, bilmiyorum. Ama müsabakalarda da zaten saçlarını başörtüsü yerine bir şapkayla kapatıyor. Seremonide de kendisine şapka takmasının söylendiğini duyurmuştu en son. Yani başörtüsü krizi böyle çözüldü gibi haberler çıkmıştı. Evet, seremonide de şapkayla yer aldığını gördük yanlış hatırlamıyorsam. Ben işte tam o sahneyi göremedim. Ulusal müsabakalarda yarışabiliyordu ama değil mi? Ya şapkayla yarışıyordu. Yani orada da mı öyleydi? Orada evet. Şapkayla. Zaten Fransa'da yani ulusal müsabakalarda da başörtüsü takmak yasaklandı. Ve bu konuda böyle çok haber var. Genç kadınlar hani hep şeyi anlatıyorlar. Yani okul maçlarında ya da işte senelerdir yaptıkları sporun maçlarında işte maça gittiklerinde artık antrenörün sen kenarda basamaklarda otur demesinin ne kadar demoralize edici bir şey olduğunu ve artık bu spora erişemediklerini çok anlatıyorlar. Yani böyle saçlarını tamamen kapatan bir spor şapkası, spor kepi mi denir? Onlarla katılıyorlar. Evet, törene de öyle katıldığını yanlış hatırlamıyorsam, görmediysem ben tespit ettim. Tamam. Evet, öyle yazıldı. Öyle katıldı, yazıldı. Şimdi başka bir ülke yine çok tepki çeken Hollanda. Hollanda da aslında olimpiyatlarda 26 dalda yarışıyor ve 258 sporcuyla katılmış. Ve sporcularının %60'ı kadınlardan oluşuyor Hollanda'nın da. Ama olimpiyatlara katılan sporcuların arasında tecavüzden hüküm giymiş bir erkek sporcu var. Bu yüzden de çok tepki çekti. Şimdi plaj voleybolcusu Steven Van de Velde, Hollanda isimlerini okurken çok strese giriyorum. Nasıl okunduğunu bilmiyorum, böyle okunuyordur herhalde. İngiltere'de 12 yaşında bir kız çocuğuna tecavüz ettiği için suçlu bulundu 2016'da. Sadece 13 ay hapiste kaldı ve hapisten çıktıktan sonra da çok hızlı bir şekilde Hollanda'daki plaj voleybolu kariyerine devam etti. Şimdi bu sporcunun diskalifiye edilmesi gerektiğine dair çok fazla tartışma yaşandı. Çeşitli imza kampanyaları başlatıldı. Olimpiyat komitesine mektuplar yazıldı. Çünkü aktivistler aslında olimpiyat komitesinden şunu istediler. Yani cinsel suçlar işlemiş bir kişinin olimpiyatlara katılmasına izin verilmesi topluma nasıl bir mesaj gönderiyor? Bunu bir düşünün diye söylediler aktivistler aslında. Yani sonuç olarak şöyle bir noktaya gelindi. Paris Olimpiyat Komitesi bu Hollandalı sporcunun olimpiyat köyünde kalmasına izin vermedi. Ve basına da konuşmaması, yani basına konuşma yasağı ve olimpiyat köyünde yine böyle bir şey yaşanması ihtimaline karşı bir önlem almak amacıyla olimpiyat köyünde kalmaması kararı çıktı. Ama olimpiyatlarda yarışıyor diyelim. Evet. Yani çok ileri iki ülkenin de böyle politikaları var, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda çok ileri olduğunu söyleyen. Evet, yani bunun bir anlamda da riyakarlık, olimpiyatlarında rekorlara koşulan bir olimpiyat olduğunu da söyleyebiliriz pek bazı açılardan yani. Evet, pek çok çifte standart var aslında bu şekilde. Şimdi biraz da kategorilere bakalım en başta söylediğim gibi. Çünkü kategorilerde bu cinsiyet meselesiyle ilgili bir başlık. Şimdi üç şekilde etkinlikler düzenleniyor aslında olimpiyatlarda. Bir bildiğimiz kadın ve erkek kategorilerinde düzenlenen bireysel yarışmalar var. Bir karma takım oyunları var. Bir de cinsiyet kategorisi olmayan oyunlar var. Bunların sayısı çok az sonuçta. Şimdi kadın ve erkek olarak ayrılan spor müsabakalarıyla başlarsak birkaç hani ilginç bilgi olarak 2024 Paris Olimpiyatları'nda aslında kadınların yarışmadığı tek bir dal var. Bu da Greco-Roman güreş dalıymış. Güreşin Greco-Roman dalıymış. Sadece erkeklerin yarıştığı bir kategori olarak gerçekleşecek bu. Erkeklerin de yarışmadığı tek bir dal var, sadece kadınların yarıştığı. Bu da ritmik jimnastikmiş. Yani her dalda herkes hemen hemen yarışıyor artık diyebiliriz. Ama tabii bu noktaya yıllar içinde gelinmiş. 1900 olimpiyatlarına ilk kadınlar katıldı demiştik. 1900 yılında 5 kategoride katılmış aslında kadınlar. Tenis, yelken, kroket, binicilik ve golf dalında katılmışlar. Sonra yıllar içinde yüzücülük, atletizm, jimnastik sırayla ve sonra da diğer sporlar kadınlara açılmış. Ama yani tabii çok büyük olaylar da olmuş. Mesela 1928 olimpiyatlarında atletizm dalları kadınlara açılıyor ve yani bu ilk duyurulduğunda kadın bedeninin bunu kaldıramayacak kadar kırılgan olduğuna dair falan çok yazılıp çiziliyor. Çok büyük tartışmalar çıkıyor. Hatta 800 metre kadınlar koşusu düzenleniyor 1928'de. O 800 metre kadınlar koşusu çok büyük bir alay konusu oluyor daha koşu başlamadan. Koşu da gerçekleştikten sonra, bu arada koşuda dünya rekoru falan da kırılıyor o koşu sırasında. Güzel bir koşu oluyor, sadece 9 sporcunun katıldığı bir koşu. Ama medyada sadece kadınlarla alay eden, dalga geçen haberler çıkıyor ve biraz gerçek dışı haberler çıkıyor. İşte 9 koşucudan 6'sının yarışı tamamlayamadığını, kadınların hepsinin bayıldığını, kadınların zaten böyle bir koşuyu kaldıramayacağı falan söyleniyor. Oysa ki böyle bir şey olmuyor yani. Sports History Review'dan o günün detaylı maçını da okudum. Gayet normal, sıradan her maç gibi bir maç yaşanmış. Ama o medya naratifi, o geçilen dalga, alay öyle bir yapışıyor ki o seneden sonra Olimpiyat Komitesi kadınların 200 metrenin üstünde koşmasına 1960'a kadar izin vermiyor. Yani o naratif kalıyor gerçekten. Kadınlar çok kırılgandır ve koşamazlar. 400 metre koşular, 800 metre koşular tam 32 yıl boyunca iptal ediliyor aslında. Sadece bu haberlerin oluşturduğu algı yüzünden. Şimdi benzer cinsiyetçi önyargılar aslında hep kadınların spora katılımının önünde engel oluşturuyor. Yani kadınlara şaşırtıcı derecede yakın tarihlerde açılan spor dalları var. Mesela işte bunu araştırırken çok şaşırdım. Boks müsabakaları daha 2012 Londra Olimpiyatları'nda ilk defa kadınları açılmış. Kadın boks müsabakaları başlamış. 12 yıl önce çok yakın. Ya da kayakla atlama dalı mesela 2014 Soçi Kış Olimpiyatları'nda kadınları açılmış. Şimdi bunun dışında karma takım, karışık takım oyunları var dediğimiz gibi. 2024 Paris Olimpiyatlarına baktığımızda okçuluk, atletizm, judo, atıcılık, yüzme, triatlon, badminton, tenis, masa tenisi ve yelken dallarında karma yarışlar var. Hatta birkaç gündür Türkiye'nin atıcılıkta gümüş madalya alan sporcusu Yusuf Dikeç'in fotoğrafları viral oldu biliyorsunuz. Aslında Yusuf Dikeç de gümüş madalyayı 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde kadın takım arkadaşı Şevval İlayda Tarhan ile birlikte kazandı diye de buradan belirtelim. O viral olan fotoğrafta aslında bir karışık takım yarışıydı. Bir de dediğiniz gibi cinsiyetsiz etkinlikler var. Yani açık etkinlikler olarak adlandırılan cinsiyet kategorisi olmaksızın kadın ve erkek sporcuların birbirine karşı yarıştığı oyunlar bunlar. Bu olimpiyatlarda şu an güncel olarak devam eden olimpiyatlarda sadece binicilik müsabakaları var. Bu şekilde düzenlenen, yani herhalde at koşuyor orada gibi bir mantıkla şey yapıldı. Kadın biniciler, erkek biniciler birbirlerine karşı yarışıyorlar. Tabii mesela eskiden başka kategoriler de varmış böyle. Mesela atıcılık cinsiyet kategorisi olmadan atıcılıkta yarışılıyormuş. Çünkü hani binicilikte atla koşturuluyor, atıcılıkta da silahla aslında ateş ediliyor. Ama 1992 Barcelona Olimpiyatlarında skit atıcılık dalında, skit atıcılık dediğim de böyle pompalı tüfek galiba o. Pompalı tüfekle ateş ettikleri bir kategori. Açık etkinlik şeklinde düzenlenirken bu yarışlar 1992'de ilk defa bir kadın sporcu. Çinli sporcu Zhang Shan altı madalya kazanmış bu yarışlarda ve bir sonraki olimpiyatlardan itibaren aslında o zamana kadar hep erkeklerin kazandığı, kadınlarla erkeklerin birlikte oynadığı ama erkeklerin kazandığı bir dalmış bu. Zhang Shan altın madalya kazandıktan sonra skit atıcılık kadın ve erkekler olarak cinsiyet kategorilerine ayrılarak devam etmiş. Yani bir daha kadınlarla erkekler birbirlerine karşı oynamamışlar diyelim. Bu da böyle birazcık kategorilerin cinsiyetlendirilmesine dair bir şeyler söyleyen bir hikaye gibi yer alıyor olimpiyat tarihinde. Evet, ben de şeyi ilave edeyim, yani son dakika gibi, yani son günde gelişen bir takım hadiseler vardı. Paris 2024'te boksta kadınlar 66 kilo son 16 tur mücadelesinde İtalyan boksör Angela Carini, Cezayirli Iman Khelif karşısında 46. saniyede oyundan çekildi diye bir haber vardı. Evet. Yani Kuzey Paris arenasında yapılan 66 kiloda son 16 roundda Carini aldığı sert darbelerin ardından oyundan, maçın 46. saniyesinde oyundan çekilmiş ilk roundda. Daha önce yani Iman Khelif'in kariyerinde Cezayirli daha önce 2023 Dünya Boks Şampiyonası'ndan cinsiyet uygunluk testleri de dahil olmak üzere çeşitli testleri geçemediği gibi bir tartışma o başlamış. Ama nasıl olabiliyor o zaman bu testleri geçemeyip de kabul edildi? O da konuşulmamış. İş büyüyor aslında. Yani Türkiye Boks Federasyonu'ndan da son olimpiyat şampiyonu milli boksör Buse Nansur Sürmeneli'nin de çeyrek finalde eşleştiği bir şey, yani eğer Helif de Macar Anna Luca Hamori elemesi halinde bu ikisi Türkiye'den bu sene sürmeli ile ikisi karşılaşma durumu var. Türkiye Boks Federasyonu'nda Uluslararası Olimpiyat Komitesi'ne başvurusunda Helif'in cinsiyet uygunluk testleri de dahil çeşitli testleri geçemediği hatırlatılmış. Ama o Olimpiyat Komitesi de bunu yalanlayan bir açıklama yaptı dün oraya. Yapmış. Evet, onu söyleyecektim. Başvuruyu da reddetmiş zaten. Hem Ha. İBA hem de Türk Boks Federasyonu'nun yaptığı başvuruyu reddetmiş ve biz bütün sporcuları zaten bütün tüm geçerli tıbbi düzenlemelere uyarlar. Bütün prosedürü de anlatmış, yani net bir dille reddetmiş. Fakat ilginç, iş sadece Türkiye ile ilgili değil. Mesela yarıştan ilk roundda 46. saniyede çekilen Angela Carini adına da, İtalyan boksör adına da İtalya Başbakanı Meloni itirazda bulunmuş. Giorgia Meloni, ve demiş ki cinsiyet uygunluğu testini geçememişti 2023'te demiş. Şimdi ben onu biraz açıklayayım istiyorsanız neden öyle olduğunu. Lütfen, evet. Şimdi aslında demin bahsettiğim nasıl aslında kadınların tek tek spor dalları kadınlara açılırken ne kadar uzun hararetli tartışmalar sonucu bu noktaya geldiğimizi anlatmaya çalışmıştım. Şu anda da aslında çok benzeri non-binary ve trans sporcular üstünden yaşanıyor. Ama tabii bu meselede yani şöyle kısa bir bilgi de geçeyim. Şu anda olimpiyatlara, Paris olimpiyatlarına 27 ülkeden 193 açık LGBTİ artı kimliğine sahip sporcu katılıyor. Ama tabii bu sporcuların hepsi lezbiyen, biseksüel veya gayler. Yani kendini non-binary olarak tanımlayan sadece 3 sporcu var bu listede ve Iman Khelif bunlardan biri değil. Ve bu bahsettiğim non-binary olarak tanımlayan sporcular da doğumunda atanan cinsiyetleri kadın ve hayatları boyunca kadın müsabakalarında yarışmış kişiler. Şimdi Iman Khelif meselesine gelince, Iman Khelif meselesinde. Yani şöyle bir şey var. Geçen sene Dünya Boks Şampiyonası'nda böyle bir dediğiniz gibi cinsiyeti geçemediğine dair bir cinsiyet testini geçemediğine dair bir söylenti var. Şimdi söylenti dememin sebebi şu. Dünya Şampiyonası'nı artık IBA düzenliyor ve IBA 2020'de değişen yönetimiyle Rusya tarafından finanse edilen bir federasyon olduğu söyleniyor ve Rusya'nın LGBT karşı duruşunu, politik kararlarını biliyoruz. Ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi dün yaptığı açıklamada IBA'in İman Kalif'i elemek için öne sürdüğü testin şeffaf ve güvenilir bir test olmadığını, IBA'den defalarca bu testin sonuçlarını kendileri paylaşmalarını ve açıklanmasını istediklerini, ama IBA'nin hayır, gizlilik sebebiyle biz bunu açıklayamayız ama işte bu sporcu bu testi geçemiyor demekle yetindiğini söylüyor ve yok. Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin tüm testlerinde İman Kalif'in geçtiğini söylüyor. Şimdi şöyle bir detay daha var. Bu İtalyan boksör bahsettiğimiz geçen sene bu söz konusu dünya şampiyonasında aslında bu sene sürmeliğe de aynısını yapmış. İlk dakikasında şeyin kendini yere atıyor, çekiliyor ve ağlıyor. Yani aslında bu İtalyan boksörün maçtan erken çekilmeye yönelik daha önce de bir sürü vukuatı olduğu dünden beri paylaşılıyor eski maçlarla. Çok ilginç. Evet, ama tabii şimdi siz de izlemişsinizdir. Şimdi ben haberi ilk gördüğümde maçın ilk 46 saniyesinde çekildi. Sonra ağlayarak benim rakibim bir erkekti dedi falan. Yani böyle doğaüstü bir şey gerçekleşti zannederek maçın görüntüsünü bulup açtım. Ya gerçekten böyle bir hafif bir yumruklaşıyorlar. Daha maç başlamıyor ve bir anda İtalyan bak kimse yere devrilmiyor. Kimse yumruklardan sarsılmıyor. Asla böyle eşitsiz ya da wow İman Kalif de ne kadar güçlüymüş acaba bu erkek mi falan. Böyle şeyler yaşanacak bir sahne kesinlikle yaşanmıyor. Ama inanılmaz bir transfobi yaşanıyor. Üstelik ortada bir trans yokken evet, bir trans yaşanıyor. Zaten Giorgia Meloni de çok ilginç erkek genetik özelliklerine sahip sporcuların kadın yarışmalarına kabul edilmemesi gerektiğini düşünüyorum ifadesini kullanmış. Edilmiyorlar zaten. Zaten evet, ama bunu şimdi bir İtalyan boksör adına tekrar söylüyor. İlginç bir partisinin adı da, iktidardaki partisinin adı da İtalya'nın biraderleri biliyorsunuz. Evet, daha önce Serena Williams'a da hatırlarsanız çok benzer şeyler yaşanmıştı. Serena Williams ve birçok aslında tenisçi kadın da yaşamıştı bu İman Kalif'in yaşadığını. Hani Serena Williams'a da erkek gibi vuruyor falan demişlerdi. Dolayısıyla şöyle diyerek bitireyim. Yani artık bu transfobi ve LGBT karşıtlığı o kadar mantıksız ve absürt bir hal almaya başladı ki. Yani her türlü yapay mağduriyetin kaynağı haline geldiğini görüyoruz zaten ama yani bir taraftan bu LGBT karşıtlığının ırkçılıkla ve kadın düşmanlığıyla da ne kadar iç içe olduğu her geçen gün böyle olaylarla daha da görünür hale geliyor herhalde. Evet, bence minik de. Minik bir bunu hatırlatma yapayım. Serena Williams hani erkek gibi vuruyor deyince boksör olarak hatırlanmasın. Ha yok. Böyle anlaşılmasın. Rakete. Topa vuruyor. Rakete, evet, topa. Rakete. Evet. Tenisçiydi çünkü kendisi. Evet. Peki. Evet. Böylece bitirebiliyoruz. Çok ilginç bir noktada. Evet. Bunları konuşmaya devam edeceğiz tabii. Çok teşekkürler Çiçek. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. İşte böyle güzel. Çiçek Tahaoğlu'yla Türkiye'den ve dünyadan kadın gündemi. Açık Gazete. Burcu Biçer'le Spor gündemi. Günaydın Burcu, merhabalar. Günaydın, merhabalar. Günaydın. Günaydın Özdeş. Olimpiyattan başka bir şey konuşacak halimiz yok şüphesiz. Pek çok da dedikodu ve kıyamet kopuyor. Hem de ulusal çıkarlarla filan ilgili olarak İtalya'da da olsun, Türkiye'de olsun. Milliyetçi şeyler. Ahlak tartışmalarıyla ilgili. Ahlak, milliyetçi bir tartışma dönüyor evet. Ortalıkta. Evet. Yani hepsine değinmeye çalışacağız, değineceğiz de. İlk önce birazcık olimpiyat nasıl başladı ona değineyim. Milli sporcular ne yaptı, sonra rekorlar ne oldu, sonra da dün boks maçında yaşanan olaylara değineceğiz. Daha sonra İsrail ile ilgili neler oluyor, İsrail Filistin açısından ne oluyor onlara da bakacağız. O yüzden kısacık bir açılış töreninden bahsedeyim. Şimdi olimpiyatın başlangıcını aslında işaret eden bu açılış seremonisi. Hem ev sahibi ülke hem de katılan ülkeler için büyük bir eğlence tanıtım alanı ve Paris 2024'te gerçekten o eğlenceyle ve tanıtım şeyiyle, prodüksiyonuyla başladı. Hem gelenek hem de sembolizmler işte sembolizmle dolu bir açılış töreniydi. Açılış töreni de çok tartışıldı aslında ama olimpiyat açılış törenlerine tarihine de biraz bakacak olursak oldukça o ülkenin kültürüne, o ülkenin hem kültürüne hem edebiyatına hem müziğine işte o bütün kültür birliğini oluşturan şeylere değinmeye çalışan, tarihine dokunan semboller oluyor açılış töreninde. Ve burada birazcık eşitlik, kardeşlik ve özgürlük üzerinden Fransa'nın benimsediğini, ortaya koyduğu anlayışlar olduğunu göstererek bunu anlatmak istenilen bir açılış töreni düzenlenmiş. Sanat direktörü Fransız yönetmen Thomas Joly tarafından. Bu açılış töreni neden tartışıldı? Aslında biraz Drag Queen isimlerin törene dahil olmasıyla ilgili bir tartışma başladı. Çünkü açılış töreniyle ilgili neredeyse 3 gün kala bile hiçbir spoiler, hiçbir bilgi yoktu medyada. 3 gün kala vesaire Lady Gaga'nın çıkacağını, işte Celine Dion'un şarkı söyleyeceğini vesaire öğrendik. Drag Queen performansına dair hiçbir açıklama, sızıntı, ipucu yoktu. Bununla karşılaşınca insanlar birazcık da diğer edebiyattan da anlatılar vardı. Fransız edebiyatına dair, müziğine dair, metal ilk defa Gojira diye bir metal grubu olimpiyat açılışında hem de büyük bir zaman içerisinde açılışa dahil oldu. Ama nedense Drag Queen'lerin performansı çok dikkat çekti. Çünkü hem ulusal kanallarda yayınlanıyor ve gerçekten çok büyük bir kitle izliyor olimpiyat törenlerini. Bu yüzden çok fazla tartışılacağını düşünüyordum ama bu kadar da uzayacağını tahmin etmiyordum. Çünkü çok fazla sıkıntılı düşünceler diyeyim ortaya çıktı. Hatta Drag Queen'lerden bir tanesi, şimdi ismini hatırlamıyorum ama tehdit mesajları aldığını açıkladı geçen gün. O yüzden işin spor kısmına odaklanma açısından çok dengesiz bir şey bulamıyorum. Zaten 2 hafta, 3 hafta, 11 Ağustos'a kadar bir spor organizasyonunu izleyeceğiz ve insanların, sporla ilgilenmeyen insanların dikkatini çekmek için eğlenceye, müziğe, diğer disiplinlere ihtiyacı var böyle organizasyonların. O yüzden açılış töreni bence keyifliydi ama tabii siyasi açıdan baktığınızda Fransa'nın eşitlik ve kardeşlik alanında ciddi anlamda neler yaptığına da bakmak lazım burada. Kapsayıcı bir tören olduğunu söyleyebiliriz ama gösteri anlamında deyip açılış törenine dair bu şekilde. Aslında daha geniş ele almak istiyordum çünkü benim bu spor içerisinde en sevdiğim olaylar bu açılış törenleri, işin eğlence, entertainment kısmı. Fakat dünkü olaydan sonra biraz daha o olaya eğilmek ve bir haftada neler oldu Fransa'da, çünkü bir yandan da Paris 2024 başka işte sürdürülebilirliğiyle, eşitlik, toplumsal cinsiyet eşitliğine odaklanan bir olimpiyat olduğu iddiasıyla ortaya çıktığı için bunlara da bir bakmak gerekiyor. Hemen kısacık milli sporcular ne yaptı? Onlara bir değineyim. Voleybol sizin açılış töreniyle ilgili bileceğiniz bir şey var mı? İzlediniz mi? Yok hayır yani fırsat bulamadım ama Ben yani canlı olmasa da seyrettim. Evet. Şimdi voleybolla başlıyorum. Voleybolda da Türkiye Milli Kadın Voleybol takımı gerçekten en odaklandığımız spor olabilir. Çünkü orada beklenti yüksek. Paris 2024 Olimpiyatlarına ikinci maçında da dün oynandı maç. Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 yendi ve çeyrek finale yükseldi. İlk maçı da Hollanda ileydi. Aa, söyleyemedim. Hollanda Hollanda ileydi. ile Evet. Kusura bakmayın. Onu da 3-2 yendi. O bayağı adapte olmakta zorlandığımız, oyuna girmekte zorlandığımız bir maçtı ama gerçekten son anda çevirdiğimiz takımın organizasyonunu, gücünü gösteren bir maç oldu. Umarım bundan sonra iyi bir şekilde devam eder takım için. Pazar günü İtalya ile karşılaşacak Türkiye saat 10'da. Boksta önemli beklentiler var. Buse Naz Türmeneli, Buse Naz Çakıroğlu altın madalya bekleniyor. Onlar da çeyrek finale yükseldi. Burada tekrar Hatice Akbaş'tan bahsetmek gerekiyor. Onun da Paris 2024'te çeyrek final müsabakasında rakibini yendi ve yarı finale yükseldi. Milli boksörler şu anda olimpiyata gayet güzel devam ediyor. Yusuf Dikeç çok gündem oldu. Milli atıcı. Aslında kendisi takım mücadelesinde Şevval İlayda Tarhan ile Türkiye'ye gümüş madalya kazandırdı. Fakat onun müsabaka anında, atıcılık anında pozu çok gündem oldu. Hem de dünya basında da konuşuldu. İki kişiden oluşan bir takımın gümüş madalya kazandırması atıcılıkta ilk kez böyle bir madalya kazandı Türkiye. Ona değinmek gerekiyor. Aslında sosyal medyanın da etkisini birazcık görmüş olduk burada. Çünkü Pazartesi günü kazanıldı bu madalya. Ama Yusuf Dikeç dünden itibaren dünya gündeminde inanılmaz bir yer edinmeye başladı. O rahatlığıyla, işte herhangi bir ekipman kullanmamasıyla ilgili bayağı bir konuşuldu. Okçuluk takımına bir bakalım. Mete Gazoz, Abdullah Yıldırmış ve Ulaş Tümer'den oluşan okçuluk takımı da gümüş madalya kazandırdı Türkiye'ye. Mete Gazoz zaten geçtiğimiz Tokyo Olimpiyatlarında altın madalya kazanmıştı bireysel olarak. Takım olarak katıldılar bu sene. Mete'nin bireysel performansı da bugün ya da bugün karışık takımlar pardon. Mete'nin bireysel mücadelesi de devam ediyor olimpiyatta. Kısacık Simone Biles'e değineceğim. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda artistik jimnastik branşında dün kendisi finalde altın madalyanın sahibi oldu. Simone Biles gerçekten jimnastik alanında dünyanın gözü üstünde olan bir sporcu. Bu hem jimnastikteki sınırların ne kadar zorlanabileceğini her zaman gösteriyor. Hem de sosyal etki olarak çok sev bir sporcu. Sözünü sakınmayan bir sporcu. Tokyo 2024'ten mental sağlığı sebebiyle ara vermişti ve sporcuların mental sağlığının önemine dikkat çekmişti. Kendisi 6. madalyasını kazandı. Amerika Birleşik Devletleri'nde takım olarak da 5. madalyasını kazanmıştı. Şu an olimpiyat madalyası olan en fazla olan jimnastikçi olarak tarihe de geçti. Deyip aslında bu boks maçında olanlara değinebiliriz Evet, isterseniz. lütfen. Bu Şimdi bayağı ciddi yani dünden beri hala da devam eden yankıları hatta çeşitli ülkelerin yöneticilerinin de işin içine katıldığı skandal demesem bile bayağı büyük boyutlu bir tartışmaya geçmiş evet. durumda. Yani gerçekten çok ilginç. İlk önce ne olduğunu bir açıklayayım. Kadın boksumuz. Ben boks diyemiyorum galiba ya. Boks. Heh. Kadın boks müsabakasında İtalyan boksör Angela Carini ile Cezayirli İmane Kelif karşılaştı dün. Karina maçın başlamasının ardından 46. saniyede maçtan çekildi. Ve İmane Kelif'in 2023 yılında cinsiyet uygunluk testinde başarısız olduğu iddiası ile turnuvalardan men edildiği haberleri ortaya çıkmaya başladı. Şimdi Kelif'in yaşadığı şey aslında şöyle bir şey gibi açıklamaya çalışacağım. Yüksek testosteron seviyesi nedeniyle geçmişte kadınlar kategorisinde yarışmaya uygunluğu tartışılan Kelif trans bir kadın değil. Çünkü çoğunlukla sosyal medyada ve haberlerde ciddi ciddi haber kanallarında da trans bir kadın olarak lanse edildi Kelif. Biyolojik erkek olarak da doğmadı. Trans kadın olarak da sınıflandırmayan Kelif cinsiyeti de, yani doğduğundan itibaren kadın olarak dünyaya gelmiş, ona bu cinsiyet atanmış ve bu konuların gerçekten bu kadar temelsiz, bu kadar kolayca konuşulabilmesini, insanın o sporcuyu düşünmeden haberlere, ciddi makalelere, ciddi iddialara varacak şekilde konuşulmasını dün bir kez daha şaşkınlıkla izledik. Burada Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin tarafından yapılan incelemeye bakmak lazım. 2024 Olimpiyatlarında kadınlar kategorisinde yarışmaya uygunluğu teyit edildi. Çünkü kendisi trans bir sporcu değil, trans bir sporcu olimpiyatlarda yarışmıyor. Daha önce karışıklık neden ortaya çıktı diye açıklayabiliriz aslında biraz. Uluslararası Boks Birliği işte kadınların turnuvanın sonlarında verilen ve hani boksörlerin diğer kadın rakiplere göre rekabet avantajları olduğunu gösterdiği bir testte başarısız olduğu söyleniyor. Ama bununla dair de bir belge yok elimizde. Belge yok, söylentiden ibaret değil mi? Evet. Biraz önce bir de ben de şeyi ekleyeyim araya girerek. Biraz önce Çiçek Dahaoğlu'yla da Merhaba Canım programında da azıcık ele alma fırsatımız oldu. Evet. Yani 46 saniyede bu olmaz deyip böyle çekilmesi, hı hı, İtalyan boksörün insana büyük ağır bir darbe aldı ve o yüzden de acaba çok güçlü bir erkeksi hormonlara falan mı sahip oldu diye Helif diye okunuyor galiba. İnsanı düşündürecek bir şey. Oysa işte Çiçek, ben seyretmedim ama Çiçek daha oldu da söyledi. Ben baktım bu kaygılarla. Daha ve hiç sert bir yumruk filan söz konusu olmadan birdenbire bu olmaz ben gidiyorum demesinden bahsediliyoruz. Buna Angela Carini'nin arkasından da İtalya Başbakanı da devreye girmiş, böyle ağır uyarılarda bulunmuş yani. Erkek genetik özelliklerine sahip sporcuların kadın yarışmalarına kabul edilmemesi gerektiğini düşünüyorum demiş filan. İşte burada bir çarpıtma var. Yani erkek hormonlarına sahip olmanın ne demek olduğunu bilmek lazım. Ergenlik gelişiminde, cinsiyet gelişiminde hormon farklılıklarının nasıl olduğunu. Yani biyoloji, antropoloji, birçok bilime, tıbba sahip olmak lazım. Aslında bu kadar ciddi açıklamalar yaparken işte çift cinsiyet olayına bakmak lazım. O nasıl bakılıyor onu görmek lazım. XY kromozomundan bahsediliyor. Buna sahip olmanın neler getirdiğini, neler götürdüğünü, ne demek olduğunu bilmek lazım. Hiçbiri bu mevzuları bilmeden. Hiçbiri yok değil mi? Evet. Yani İtalya Spor Bakanı da işin içine karışmış şimdi. Görüyorum. Tabii milli sporcusu. Evet. Adil rekabete saygı garanti altına alınmalıdır falan demiş. Hatta Meloni'de bir gün hakkı elde edeceğine inanıyorum falan gibi. Bir gün adil bir yarışmada hak ettiğini alacağını biliyorum. Pes etmeyeceğini biliyorum gibi. Yani şimdi Ömer Bey, evet, burada çünkü milli sporcumuz yarışıyor ve onu desteklemek konusunda çok da objektif şekilde yaklaşacağını zannetmiyorum herhangi bir bakanın ya da o konuda yetkili bir ismin. Ama burada dikkat edin, yani o sporcunun... Ben o konuda çok emin olamıyorum. Tam tersi LGBT olan ya da olmakla itham edilen kişi kendi takımından olsa mesela Meloni'nin savunucuyu düşünemiyorum. Evet, tersi diyorsun. Dikalası yani. Evet, Türkiye'de de Tabii mesela Türkiye'de hatırlayın işte voleybol milli takımında Ebrar vesaire üzerinden Evet. hükümet neredeyse tebrik bile etmiyordu yani Evet, voleybol. evet, evet, evet. Yani burada... Türkiye bir de şeyi söyleyeyim pardon bir cümle. Türkiye Boks Federasyonu'ndan da Uluslararası Evet. Olimpiyat Komitesi'ne bu helif konusunda başvuru da yapılmış ve reddedilmiş. Cinsiyet uygunluk Evet. testleri de dahil olmak üzere geçemedi diyor. Ama böyle bir şey de yokmuş yani Yok, Türkiye Boks hayır. Federasyonu'nun söylediği şey senin de söylediğin gibi. Evet, Neler evet. oluyor? İnsanın kavraması bayağı güçleşti yani. Yani işte burada konu Elif'in rakibinin vesaire bir yumruk yediği ile yani onu orada biz bilemeyiz ikisi dışında o iki boksör dışında ve pek çok konuda olimpiyat sporcusu yani kendilerine avantaj sağlayabilecek herhangi bir biyolojik çeşitliğe sahip yani bu sporcular bir sürü bu çeşitliğe sahip bunu avantaja dönüştürmüş sporcudan bahsedebiliriz. Ama olimpiyat rekabeti içerisinde bu sınırlar içinde testosteron konusunda insanlar tırnak içinde söylüyorum takıntılı farklı görünen her kadını sorgulama gereği hissediyorlar. Bence sorun birazcık burada, birazcık değil. Çoğu sorun burada. Çünkü Halef daha önceki spor müsabakalarına katılmış, işte yenilmiş ya da başka sonuçlar almış ama burada Halef'e hiç konuşulmamış yani. Burada herhangi bir durumda başarı elde etmeye yaklaştığınızda bile burada bir gariplik var. Çünkü tam kadın gibi gözükmüyor bu kişi. Kadın yarışında yarışıyor ve tam olarak bizim kadın algımıza uygun bir tipe sahip değil gibi sorgulamaların olduğunu görüyoruz aslında. Alt metinlerde çok fazla bu. Yani ne kadar o kadar farklı insandan gördüm ki tepki gördüm okudum ki bu şeyde hani kadınların yarıştığı bir organizasyonda bunların gerçekten bu kadar gündem olması bile gerçekten sağlıksız bir şeye yol açıyor. Çünkü herhangi bir başka sporda, erkeklerin yarıştığı sporda böyle bir durum olsaydı bunun bu kadar sorgulanacağını, bu kadar devletlerin içine gireceğini, tabii olimpiyat olduğu için okey devlet temsilcileri var vesaire. Bunu da bir yere kadar şey görebiliyorsunuz, olağan görebiliyorsunuz ama hayatı boyunca o spora kendisini adamış, o sporla ilgili eğitimler almış, kendini güçleştirmiş, kendi yapısı gereği boksör olması gerektiğini düşünmüş, bunu avantaja çevirmiş birisinin erkek olması bekleniyor, sırf çok güçlü diye. Bu erkektir kesin deniyor yani. Ben bunu yıllardır, yani başka örnekler de olduğu için hem gerçekten bilen insanların hem tıp anlamında, hem biyoloji anlamında, hem sosyal hem haklar alanında bilen insanların konuşması tartışma olur. Ama tartışmanın nasıl yapıldığı da çok önemli bu konularda. Transfobi artık o kadar Almış vahim bir yürümüş. hale gelmiş ki Evet. ideal o tipe uymayan, kadın bedenine uymayan şeylere Afaroz insanlara edecekler, değil mi? evet Neredeyse afaroz edecekler. ve gerçekten bu konuda hiçbir şey bilmeyen ya da çok az bilen, bilgileri eksik veren, çarpıtan insanların onları kadın saymadığı için böyle bir düzen oluşuyor. Yeteri, sen kadın olamazsın yani deniyor. Böyle altyapısı hiçbir şekilde desteklenmeyen, sosyal olarak, tıbbi olarak, bilimsel olarak desteklenmeyen. Çünkü normaller hala o kadar şeyle ikili cinsiyet üzerinden dönüyor ki Ömer Bey ve Özdeş. O yüzden olağanüstü başarılar yapıldığı zaman kadın olma halleri çok fazla sorgulanıyor. Evet. Tabii şimdi sosyal Şimdi medyada süre de yorumları... bitmek üzere. Yalnız bir de yani bu konuyu daha çok tartışacağız herhalde ama bir de işte bu Sen Nehri'nin temizlenmesi gibi çok önemli şeyler var. İsrail'in olimpiyatlarda onları da biraz rekorları da konuşacak. Özdeş senin sözünü kestim ama. Tam da sosyal medyada bir mesaj okuyordum da bu hani hiç kimsenin doğru düzgün bilgi sahibi olmadan paylaşım yapmaları şeyinde. Mesela şeyi öne çıkarıyorlar. Bir tanesi yazmış adamın teki arenada kadınları Pataküte dövüyor. Yani düzey bu sosyal medyadaki tartışmada. Güya kadına şiddete karşı bir şey yaptığını da iddia ediyor falan. Onu Çünkü söyleyecektim çok yani. basit, çok kolay onu o şekilde tartışmak. O yüzden diyorum ya, bu cinsiyet sistemi, ikili cinsiyet sistemi dışında bir spor olabileceğini düşünmek insanlara çok olanaksız geliyor. Tartışma, evet az önce de söyledim, tartışma olabilir ama bilgi, bilim, haklar dahilinde, çeşitlilik dahilinde yapılması gerekiyor bu tartışmaların ve sporcuya da saygı ekseninde yapılması gerekiyor tabii ki. Deyip Ömer Bey, sizin değindiğiniz konuya geçelim istiyorsanız. Olimpiyatlar ne kadar sürdürülebilir olur, olabilir gibi bir soruyla aslında şey yaptı. Hep konuştuğumuz bir konu. Fakat olimpiyatların çok daha sürdürülebilir olacağına dair araştırmalar çıkıyor. Çünkü çok büyük bir spor organizasyonu. 2021 yılında İsviçre'de Lausanne Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmada araştırmacılar yeşil söylemlerinin arttığını, yani yeşil bu spor washing diye konuştuğumuz mesele var ya hep, yeşil aklama. Olimpiyatları ne kadar evet. Yok, evet, ben de yeşil badana Yeşil bana. Evet. Tamam. aynı şey. Evet. Bu organizatörlerin söylediklerine inanırsanız olimpiyatların giderek daha sürdürülebilir hale geldiklerini düşünebilirsiniz. Aslında eğilim aşağı doğru dedi. Bu demiş Lozan Üniversitesi'ndeki Martin Müller ve arkadaşları, bu araştırmayı yapan arkadaşları. Araştırma sürdürülebilirliği ekolojik göstergeler indirgenmeden sosyal ve ekonomik boyutlarla ele alınmış bu araştırmada ve ekolojik etkiler altında yeni inşaatlar, izleyicilerin emisyonları ve olimpiyatların büyüklüğü hesaba katılırken sosyal etkiler içinde toplumsal destek, güvenlik ve hukukun üstünlüğü, ekonomik etkiler içinde bütçe yönetimi, inşaatların uzun vadeli kullanımı göz önünde bulundurulmuş. Ve aslında olimpiyatların sürdürülebilir şeyi çok da pazarlama üzerine kurulduğu, insanların daha ilgisini çekti. Ama sürdürülebilirlikle ilgilenen, iklim aktivisti olan insanların gerçekten bu konuda çok da fazla inandırıcı bulmadığı birçok şey var. Ömer Bey, siz de onlardan bir tanesisiniz ve biz burada, ben olimpiyatlar hakkında, yani bu olayın böyle döndüğünü çok fazla biliyordum zaten ama Açık Radyo ile beraber burada programla yaptığımdan beri işin içine o kadar girdim ki bu durumdan çok memnunum. Tutkumda bir Hayır, azalma hissediyorum. mesele olimpiyatlar sürdürülebilir mi bilmiyorum ama gezegen sürdürülebilir mi? Asıl onu tartışmamız gerekiyor. İşte gezegenin sürdürülebilir olması için bu tür organizasyonları nasıl yapmalıyız ya da bu tartışmaları gerçekten gündeme almalı mıyız? Çünkü Evet. Tabii Antarktika'da bu çevreci. sabah vermiştik Burcu. 28 derece ölçülmüş sıcaklık. Yani spor müsabakası için Fransa'dan daha uygun bir sıcaklık var Antarktika'da kışın. Zaman. İşte bunların nasıl önüne geçileceğine dair ciddi tartışmalar ve ciddi önlemler alınması gerekiyor. Bu önlemlerin en ikna edicisi bu kadar büyük spor organizasyonların yapılmaması gibi gözüküyor şu anki araştırmalara dair. Ama Paris 2024 dedi ki biz en sürdürülebilir olan olimpiyatız ve bu şekilde Olimpiyat Komitesi'nin de aldığı önlemlerle artık olimpiyatları günümüze uygun, o dönemin şartlarına uygun şekilde sürdürülebilir yapmayı amaçlıyoruz gibi açıklamaları var. Ama bu kadar sponsorlukla, bu kadar büyük paraların döndüğü, onun Evet, üstelik dışında... turizm gelirinin spor müsabakasının önüne geçti. Yani niye devletler olimpiyatları ya da büyük uluslararası turnuvaları istiyor? Bunu bir turizm endüstrisini güçlendirmek olarak için bir fırsat olarak görüyor. Yani işin içerisine yine kar Evet, amacı tabii. Yani girmiş oluyor. yanlış İşler hatırlamıyorsam orada karışmaya başlıyor evet, zaten. 16 milyon toplamda turist bekliyorlar olimpiyatlarla ilgili olarak. Tabii bunu sürdürülebilir olması mümkün değil. Yani 16 milyon kişi. Yani takımları toplarsınız, böyle büyük organizasyon yaparsınız. Hatta sürdürülebilir yapmak da teknolojik olarak, yani elimizdeki imkanlarla mümkün. Ama 16 milyon kişi mi? Yani nasıl? Yani. Ve sen nehrinde de neler olmuş değil mi? Temizledik falan diyorlar ama... Evet ya, triatlon ilk başta iptal edildi. Sonra tekrar yarış yapıldı ama ilk önce ertelendi ya da iptal edildi. Ama daha sonra triatlonu yaptılar. Sadece işte bisiklet ve koşu dahilinde yapılacaktı. Yüzme olmayacaktı. Ama daha sonra yaptılar diye okudum ben de. İzleyemedim şeyi. Yani ama Olimpiyat döneminde de o kadar... Gazete Oksijen'de çok ilginç bir haber vardı. Yani Sen Nehri'nde ilk kez yüzen sporcularla konuşmuş Wall Street Journal ve umarım bir şeyim yoktur, bir litre su yuttum diyorlar. Çok kirli koktuğunu, kokularının tadı harika biraz değildi. Biraz kahverengi demiş. Biraz da kahverengi. Açılış töreninde de öyleydi. Açılış töreninde de gördüm ve insanlar bu suda nasıl yüzecek falan diye düşündüm ama... Yani umarım kimseye bir şey olmaz. Herhangi bir sporcu bu yüzden evet. Bu kadar gösteri içerisinde sağlığından olmaz. Aynen. Buna katılıyorum ben de tamamen. Burada en yüzünde şey sporcuların herhangi bir aksilik yaşamaması. Artık süremizin sonuna geldik. Aslında burada rekorlardan bahsetmek istiyordum. Sadece kadınlar senkronize de 10 metre kulye kategorisinde altın madalyayı Chen Yangtze ve Yuan Hanshan kazandı. Burada çok ciddi bir dominasyon var. O yüzden kısacık bir bahsetmek istiyorum. Olimpiyatlar dahil Sydney 2000'den beri bu kategoride altın madalya kazanan başka bir ulus yokmuş Çin'den bu yana. 10 yıldır Çin kazanıyormuş bu şeyi. Kadınlar senkronize 10 metre kule kategorisinde atlamayı. İlginç bir veriydi. Onu da kısacık bir şey yaptım. Daha fazla rekor vardı bahsedecektim ama süremiz kalmadı. Haftaya diyelim. Bakalım bu hafta ben ne bu arada olacak? Şeylerle ilgili çok minik, bana çok eğlenceli gelen bir haber ve paylaşayım. Bu gazete Oksijen'de Amerikalı yüzücü Taylor Spivey en büyük korkusunun Sen Nehri'nde köpek balığı olduğunu açıklamış. Çünkü... Ay, o ben olabilir mi? Çünkü ben de çok korkuyorum köpek balığı. Nehirde tabii biraz zor bir ihtimal ama. Çok iyi anlıyorum kendisini. Çünkü Netflix'te böyle bir film varmış. Haziran ayında gösterime giren ve Sen Nehri'nde pusuda bekleyen Lilith adlı bir köpek balığını konu alan Under Paris adlı bir Fransız filminden etkilenmiş. Ben kendisini çok gerçek iyi gerçek olabileceğini düşünmüşüm. Aslında büyümüş bir nesil olarak. Evet, çok Steven Spielberg özür diledi biliyorsunuz ama yani Joe filminden dolayı çok iyi filmdi ama bütün anlayışı değiştirdi işte herkesi evet. Korkulara sevk etti. Bunları da ayrıca konuşma fırsatı buluruz herhalde. Evet, peki, evet. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Yaptı sonları. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Burcu Biçer'le Spor Gündemi. Evet, bu şekilde de süreyi de doldurmuş oluyoruz. Saat tam 10'da bitireceğiz Açık Gazete programını. Önümüzdeki hafta olmadığını da bir kez daha hatırlatalım. Açık Gazete programı tatile giriyor. Çalacağımız parçaların da niteliğinden bir iki kelimeyle bahsetmek ister miydin Özdeş? Evet, aslında bir kolektif çalışma hafta boyu dinleyecek Açık Radyo dinleyicileri. Açık Gazete saatleri içerisinde çok sayıda programcımız işte İtalyanca, Fransızca ya da başka dillerde hayvanlarla ilgili ya da hayvanları içeren şarkılardan oluşan listeler hazırladı. Biz de onları bir şekilde sıraya koyduk ve 5 gün boyunca onlara yer vereceğiz. Evet, hayvanlar ve çocuklara ayrılmış bir 5 günlük liste. Onu şöyle düzeltelim. Hayvanları anlatan şarkıların arasında bazıları çocuk şarkıları da. Evet, öyle ekleme yapalım. Evet, böyle eğlenceli bir program bırakmış olacağımızı umut ediyoruz. Ve Açık Radyo'nun tam bir kolektif çalışmasıydı. Çok sayıda programcısı farklı konularda ve dillerde hayvan şarkıları yaptılar. Yani playlist dediğimiz listeler yaptılar. Peki, o zaman bitiriyoruz. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andrei